play on your favorite radio station. Yo, mare bine, 7 fix începe nouă seara de Kiss Kiss in the Mix. Olex și DJ Young împreună cu voi. Bună seara, bună seara, dacă e joi, e weekend la noi. Începem 40 de minute non-stop hits cu Raluca. Avem și Deep Central, Speed of Sound. Și puțin mai târziu ne întâlnim cu Dansa cu Duro. Cu alte cuvinte, 40 de minute non-stop hits, dăm startul delichisturilor. 0722 20 60 20, să vină mesajele. Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Feel the sound. We'll be right back. doing behind my back. And you say you're in love with me. But I know that you're lying to me. And you say you're in love with me. But I know that you're lying to me. SMS-uri ale serii, să vă spunem despre potul Kiss Cash. O grămadă de bani la Kiss Cash, am ajuns la 2500 de euro. Mamă, frate, câți bani! Vă scrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul în care asculti Kiss FM sau... sau pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Hai să ne ocupăm de mesaje. Salutare, nu prea am timp pentru voi fiindcă sunt la serviciu, dar vă ascult non-stop, sunteți cei mai tari, vreau și o piesă dacă se poate, Sunrising, Minia, vă mulțumesc, ne vedem vinerea viitoare, nu, vinerea cu la Insomnia, zice Arnold din Satul Mare, da, ne întâlnim acolo la Kiss Kiss in the Mix Party. De la Petru Vaslui pentru Adina, Andrada, Larisa, Madalina, Andreea și Alexandra, un pupic dulce pentru fiecare. Hello, băieți, sunt Larisa din Olari și vreau și eu dedicație pentru fetele mele, Roxana și Simona, cu mesajul. Vă iubesc foarte mult, sunteți cei mai tari, ok, mulțumim mult. Și încă unul de la Gica din Huta pentru toți chisomanii, special pentru Petrica, cu mesajul, țineți-o tot așa. I'm not, tell me why. Ne întâlnim și cu Pitbull, Afrojack și Neil, Give Me Everything. Și noua piesă, Anya, Fool Me, la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix. Tell me why you said goodbye. Yeah.

Păcălește-mă sau cum vreți voi, sau bine, pe engleză. You can fool me. Hai că sună mai bine în engleză. Cel mai nou single, Aria. La nu, vedere. Stai. Vrăjește-mă, cred că asta ar fi cel mai... Vraja mării. Bun. Ok, tocmai ne-am întâlnit cu Andra. Ea a fost astăzi prezentă în studioul Kiss FM. La vedete face to Facebook în programul Andrei Remețac. Mâine campania nebună continuă cu... Horia Brânciu. El vine dimineață după 10 în programul Andrei Berghia să stea 3 ore cu fanii da, pe Facebook-ul Kiss FM. Și am auzit că nu vine nici singur și nici cu mâna goală, deci atenție mare și să fiți cu radioul deschis mâine după ora 10 pe Kiss Horia Brânciu. La vedete face to Facebook. Dăm startul de Kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania, asta că tot ziceam de Facebook. DJ Ango să dea startul, iar voi lăsați acolo de Kiss-urile. Până că le vom citi, avem Yeke, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Hey! Te poli la le na de ni ka de ka. kissfm România la Kiss Kiss in the Mix. Mandachi Cristian zice așa: pentru că ieri ziceam de a treia șansă, astăzi suntem pentru a treia oară împreună. Te iubesc, Ana, Ariana, We Found Love. Clar să fie pentru ea. Ionela spune de la Oana din Fiel pentru Alex cu mesajul: capul sus, viața merge înainte și nu uita că sunt alături. Alexandra Vasiu: bună, vreau și o dedicație pentru Andrada și pentru Daniela cu mesajul: deci, asta este cea mai tare zi, n-am mai râs atât în viața mea la ora de istorie cu melodia Coconut, mulțumesc, Kiss. Da, ora de istorie mai nou este stand-up comedy, nu? Se pare că da. Ana Vrășanu: vreau și eu un dedicat pentru părul meu care astăzi face 18 ani și special pentru voi, vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută și frumoasă. Uite ce frumos așa complet, nu? Hai să-i cântăm la mulți ani atunci. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ok, și hai să fie încă unul. Nu mai, lasă, ce atâta ne lungim cu vorba. Uite, vorbim de un minut deja, s-a terminat și piesa, facem o pauză scurtă și ne întoarcem cu încă alte hituri plus o piesă în premieră, aflați imediat despre ce e vorba, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Hai că au venit și invitații. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Încă trei piese mixate, printre ele este și piesa nouă a invitațiilor. Să spunem de pe acum. Hai să spunem despre cine e vorba. Robert Georgescu și Lara, cei de pe Facebook au aflat deja. Ei vor veni în câteva clipe invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix să lanseze oficial noul lor single. O să aflați cum se numește și cum sună și de asemenea o să avem nevoie de părerile voastre pe Facebook. Și până să ne întâlnim cu ei, hai să vă spunem, avem podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Ascultare și download amândouă sunt gratuite, să aveți colecția completă a emisiunilor Kiss Kiss in the Mix, fără reclame și fără concursuri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. A clown, only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause prezenți în studioul Kiss FM, le spunem hello, hello, bună seara lui Robert și Larei. Bună seara! Bună seara! Ea este vocea subțirică și finuță din piesa pe care o știm foarte bine, hitul vostru anterior, Beside You. El este omul de la platane, butoane, din studio de producție și de la pupitru, desigur. Și piesa, și piesa nouă este și vocea mea, o surpriză. Deci iată că în această seară știm de ce vom bea ceai de sunătoare după, pentru că inaugurăm și vocalul lui Robert Georgescu. Ce faceți voi? Cum sunteți? Bine? Foarte bine, mulțumim. De unde veniți? Asta e o întrebare pe care o punem tuturor invitațiilor. De unde veniți? Da, eu vin din Bacău, Robert din Brașov. Adică din Ardeal și Moldova sau invers. Da. Da, și când Ardealul cu Moldova se unesc, iată că ies niște hituri frumoase, nu? Exact, să dea Dumnezeu. Noi ne place foarte mult cum sună noul vostru single. Cum se cheamă mai exact? You Like. You Like. Ok. Foarte simplu, dai un like și asculti piesa, nu? Are legătură cu Facebook-ul, nu? Nu? Să aibă. Bă, dacă vrei tu să aibă, poți să aibă. Acolo la Georgescu Robert, like, like, like. Am înțeles. Vede că păstrează așa, din câte știm noi, rețeta, sound-ul din Beside You, nu? Păi dacă a prins, mergem înainte, nu? Și vocea e o surpriză în cazul ăsta, are mai multe versuri, să zic așa. Mai mult de două. Mai mult de două. V-ați gândit să cântați și patru versuri, nu? Trebuie, și 6 și 10. Și asta nu-i mai. Oricum, ideea e, cu cât e piesa mai simplă, cu atât prinde mai ușor, omul reține. Asta vreau să spunem, nu o spunem în glumă, o spunem la modul serios, pentru că muzica dance, muzica, nu comerț, de house, de club, trebuie să fie cât mai simplă pentru ca oamenii să danseze în final pe ea, nu? Cât mai simplă și cât mai bună și... Ok, hai, premieră oficială, DJ Robert Georgescu și Lara, noul single, You Like, la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Și Lara, You Like se cheamă. Și avem multe like-uri deja pe Facebook. Uite, lumea are păreri pozitive. Superbă piesa, delicioasă. Super, like, zice cineva. Fantastică, delicioasă, superbă piesa și tot așa. Altcineva întreabă de unde pot să fac rost de ea. Ați pus-o deja pe net, o puneți? În seara asta, cu siguranță o veți găsi pe Facebook-ul meu, Georgescu Robert. Păi, când o pui pe Facebook-ul tău, lași un link chisomanilor aici pe Facebook-ul Kiss FM. Ok. Să fie treaba, nu? Foarte bine. Și apropo de Facebook, să ne spuneți și Facebook-urile voastre pentru cei care vă ascultă. Facebook-ul meu, Lara Rob. Și Facebook-ul meu, mă repet din nou, Georgescu Robert. Am înțeles, foarte frumos. E deci foarte o să simplu. Găsim acolo piesa, desigur și pe site-ul casei de discuri, nu? Cat Music. Exact, da. Foarte frumos. Multă baftă cu piesa, sună bine. Să zic ceva. Ah, da! Trebuie să faceți și o voce, un, nu știu, un sample, ceva, care să zică, la fel ca în piesa trecută, Kiss Robert, FM, nu, Roberto. Da, zice, n-ai fost toată. Da, să-l pui acolo, cum era... Trebuia să fie pe bine, adică trebuia păstrată rețeta. De-aia piesa trecută a avut succes, pentru că era acolo cu Roberto. Bine, mai că faci și o variantă cu Roberto. Dar de data asta cu vocea mea, da? Și desigur, așteptăm și varianta Kiss Kiss in a Mix. Săptămâna viitoare. Uite, bine, a zis Roberto că face frumos. Dacă te gândești, Akon tot timpul are în toate piesele lui sunetul ăla, zice și Convict și are un sunet dubios o chestie. Okay. Adică, uite, așa a fost tu, Roberto. Noi ne gândeam că o să fie amprentă și ne gândeam să pui și pe Lara să facă ceva, nu Lara? De data asta am folosit mănuși, deci amprentă nu s-au pus. Ok, bine, v-am pupat, baftă maximă cu noua piesă. Mulțumesc, o să o auzim la Kiss FM. Mersi mult, am înțeles că de luni. Da, de luni e în playlist oficial, o să tot auzim. Mersi mult. Și o să tot zicem Roberto, Roberto, Roberto, Roberto, Roberto, Roberto. Și când ne gândeam că scăpăm de tine, nu? You like up, you know. Va, va, va, ceau, baftă, pa, pa. Ba. Dacă e joi, e weekend la noi. Dacă e joi, e weekend la noi. Foarte matinul Kiss FM începe mâine, ediția 206. Olic și Dan Fințescu vor fi în Happy Club din Timișoara, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Alegria Alba Iulia. Super petrecere acolo! Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young in the Mix. Mâine ne întâlnim în Insomnia, în Satul Mare, iar sâmbătă voi mixa în Club Freedom, din care Kiss Kiss in the Mix pare. E timpul să facem o pauză scurtă, iar imediat după ora 8 începem o nouă oră de Kiss Kiss Remix, care conține 40 de minute non-stop hits. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Put the windows down, step on the gas and let them know who got it on lock. Kiss FM, all the hits. Yeah! On your favorite radio station. Yo, party people, all fix. Începem chiar acum următoarele 40 de minute non-stop hits. Imediat în play pentru Liviu și Mona, Sweet Love. Ne întâlnim și iete, mama, mi-am luat ghete. Iete, mama, iete, iete, mama, iete. Și avem puțin mai încolo și Deep Side DJs, Never Be Alone. Never be alone. Dăm startul SMS-urilor chiar acum, 0722 20 60 20. DJ Young și Onyx împreună cu voi până la ora 22. Dacă e joi, e weekend la noi! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Onyx and DJ Young make the sound on Kiss FM. Cause it's them what you miss. I'll be there when you need my love. Let's get together, la la la. Eu cred că este un mix 2500 de euro. Asta e potul momentului la Kiss Cash. Vă scrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care ascult Kiss FM. Acum ne ocupăm de mesajele primite de la voi la 0722 20 60 20. Vă salut pe toți, aș dori să dedic următoarea piesă pentru femeile, pentru toate femeile care și-au înșelat iubiții cu mine și pentru secția 4 care, ori secția 3 că nu mai știu, ei de botez de leș. A, se știu de la botez, de acolo, acolo s-au cunoscut. Și din cauza că s-au cunoscut la botez, nu mai știu dacă sunt sau nu la secția 3 sau 4. Ei, bună, Chris, vreau să spun că sunteți cei mai tari și vă mulțumesc. Dacă nu erați voi, nu știu ce mă făceam. Din partea lui Costi pentru iubita mea, Codruța din Roman. Vă iubim, hei, hei. De la Sărin era unul mai devreme. Ia, hai să vedem. Din Sibiu pentru soția mea, Camelia, care împlinește astăzi 38 de ani. Și pentru piticoata mea, Alexia Teodora. Vă iubește mult, tati, la mulți ani. La mulți ani pentru fetele mele, Beatrice și Florina. Soția mea, vă iubesc mult. Vreau și o melodie cu Ina sau Alexandra Stan, semnează Bibi. Până la Ina avem Nica Malera și Alinka, Get Alive. Ne întâlnim și cu Andra, Telephone. După care avem Connector, Ring the Alarm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. Because I never felt this way before. I wanna feel you now. Get them. Kiss FM România. Acolo o să așteptăm de requisturile voastre. Dar până una alta, să vă spunem despre aplicația mobilă pe care o puteți descărca de pe site-ul kissfm.ro. Din partea de sus a site-ului vă instalați aplicația pe telefonul vostru, fie că aveți telefon cu sistem Android, fie că aveți un iPhone sau iPad. Puteți să vă instalați aplicația, care conține așa știri de muzică din secțiunea Fresh Top 40, conține topul. Și tot în aplicația asta puteți asculta și Kiss FM online. Live pe telefonul vostru, cele două aplicații sunt Ascultă pe iPhone în stânga și imediat lângă Ascultă pe Android, în funcție de ce telefon aveți. Continuăm tracklist-ul cu DJ Johnson Shanner, I Like It, Teamside DJs, Never Be Alone și ne întâlnim și cu Celia, Is It Love. DJ Ang și Olic împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yeah. Kiss. Hey Johnson, pick up the phone and call all the girls all around the world. Cause tonight, my ladies, we gonna have a huge party right here. Oh yeah, oh yeah. Are you ready? This is Kiss FM. Kiss, kiss in the mix. You know how I like it. You know how I like it. You know how I like it. You know, no, no. Yeah. This is J to the O to the N and S, yes. And I'm in on the mic, no stress, stress. We got this beat, it's so hot. Now, now show me what you got. Like this, like that, I like it. Like this, like that, cause I like it. Like this, like that, do you like it? Now, now show me how I like it. the mix. Give me all the love, love, love, love, love, and I give you my. side. That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, the last method of bullet, the dark shame. Who the bottom in the picture, baby? You like candy, but well, I probably meant for you. And I ain't arrogant, girl. I'm bringing the truth. Sahara Remix sau cum ne place nouă să-i spunem, Taragot Remix. Da, sună foarte bine și e numai bun de club. Avem dedicații la postarea lui Olix de acum câteva clipe. Hai să le citim după reclame, să se mai adune câteva, pentru că abia am dat startul de rechisurilor. Până una alta vă amintim care este potul Kiss Cash și l-a ajuns la 2500 de euro! Multă baftă celor care s-au înscris, fie prin SMS la 0735600100, fie... pe facebook.com/kissfmromania sau pe kissfm.ro/... Slash? Da, facebook.com/kissfmromania, asta vreau să zic. Vreau să zic slash live. Da. Ok, ne toacem repede cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Let's get it poppin', poppin'. All day. Kiss FM. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Și pentru că weekendul e din ce în ce mai aproape de noi, vă spunem unde ne întâlnim în acest weekend cu petrecerile Kiss FM. Partidul Kiss FM, ediția 206, Olic și Dan Fințescu. Începem vineri în Happy Club din Timișoara, iar sâmbătă în direct pe Kiss suntem din Club Alegria, Alba Iulia. În vreme ce Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young, o să fie mâine seară în Satul Mare, în Club Insomnia. Ne întâlnim la un bal de boboci acolo, iar sâmbătă voi mixa în Club Freedom din Carei. Hai să ne ocupăm de kiss-urile de pe facebook.com/kissfmromania. Raul Ionuț, lasă la postarea mea. Hello Young, ne vedem mâine în Club Insomnia, sau da, mâine a zis. Da, din Satul Mare, fie ca cea mai bună să câștige, se referă la boboacele, sigur. Cristian zice, da, de Olix, că a uitat să dea startul dedicațiilor, dar iată că s-au strâns în câteva clipe o grămadă de dedicații. Gabriela, de la mine pentru băiețelul meu, care astăzi face un anișor de viață pentru voi și pentru toată lumea după Wall. Asta am zis eu de la mine. Vă iubesc mult că sunteți alături de mine. Ionuț Juan, pentru toți cei care ascultă Kiss și pentru voi, băieții de la butoane, un kiss mult, baftă și să fiți iubiți. Stai așa, să mai facem un loop. Bun, ce mai avem? Luăm încă unul. Alex, pentru voi să te simți mai tare și pentru iubita mea, Cătălina, cu mesajul te iubesc mult. Și Elena zice, poezia de amor vrea să asculte, dacă o să fie puțin mai încolo, pentru cei mai buni prieteni, Gabriela, Eugen, Vali și Savinela. Vă pup și vă iubesc. Avem Delia Matache chiar acum, dale! Aisa vine cu Sweet Embrace. Și Guess Who împreună cu Demoga, tot mai sus.

Pare People, am avut și piesa Non House de la 9. Intrăm în ora a treia de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Adică începem chiar acum. 50 de minute non-stop hits. Antonia Marionet, varianta Odd Remix. Însă până atunci avem câteva SMS-uri, dedicații la 0722 20 60 20. Bună băieți, sunt supărat, am luat cea mai mică notă de până acum la franceză și anume 7. Așa că vă rog să-mi spuneți și mie, să-mi puneți și mie o melodie veselă. Vă iubesc mult, țineți-o tot așa, semnează Eugenia. 7, pe vremea, pe vremurile astea, când alții se bucură dacă iau 4. Hello, vreau și o melodie cu DJ Project sau cu accent pentru prietenul meu Ionuț din Maieru. Georgiana, vă mulțumesc pentru că sunteți cei mai tari. Maieru era, nu? Da, Maieru, Maieru. Da. Dedicație specială pentru polițistul Marian din Ilfol, care în loc să mă ajute să rezolv problema pe care, pentru care l-am chemat, m-a amendat cu 100 de lei, considerând că nu este urgență. Felicitări pentru emisiune, Dana, bravo, felicitări! Dana, să sperăm că este o glumă ceea ce zici tu. Avem așa încă un delichis. Vă ascult pe voi și timpul trece mai repede. Mădălina ne pupă. Mulțumim foarte mult de acest SMS frumos, nu? Păi, mă gândeam la povestea de mai devreme a Danei, nu? Da. Poate a chemat polițistul să, nu știu, să ajute cu ceva minor, nu să... Cu ce? Să te încuiască un perete? E ca și când suni la 112 și ai o chestie, o problemă minoră, te-ai, nu știu, te-ai zgâriat. Vă rugăm frumos, mi s-a stricat aragazul. Ah, m-a schimbat pentru atât? Amendă, mi se pare... Un milion. Da, da. Da, ok, înseamnă că trebuie să vine cu detalii, să ne spună ce s-a întâmplat exact. Antonia Zicean, după care... După care, Michel Ciran devin cu Only You. Și Don Boxer cu piesă nouă, împreună cu Morena și G. Warner, Deep in Love. Cea mai bună muzică! Se ascultă la da. Kiss!

pregătit câteva piese foarte, foarte tari. De fapt, mai avem, începând din acest moment, 40 și ceva de minute de mix. Deci am gădat între timp startul de Kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Acolo să fie lăsate de voi ca și comenturi și să nu vă repetați, să încercați să fiți cât mai scurt și cât mai haioși cu putință. Până un alt avem Eric și Ludacris Tonight. O piesă care la vremea ei a fost un number one în Fresh La 40 și Fresh La 40, topul nostru pe care l-ascultați în fiecare sâmbătă începând cu ora 10. Și pe care puteți să-l faceți voi cu mânuța, așa cum se zice. Intrați acolo pe kissfm.ro/ft40. Aveți varianta de top pe care îl faceți cum vreți și apoi jos aveți butonul trimite. Din toate clasamentele pe care voi le trimiteți rezultă unul singur pentru sâmbătă. De asemenea, tot în aplicația noastră de pe site-ul kissfm.ro puteți să vă faceți un mix cu piesele din top. Să fiți DJ la voi acasă, cum se zice. Hai să continuăm. Eric, așadar, cu Ludacris Tonight, I'm Loving You. Lucky Man Project imediat cu Pumpin. Și ne întâlnim cu Deepside DJ's noul single, se numește Stay With Me Tonight. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go!

Kiss in the Mix, Lipside DJs, piesă nouă, Stay With Me Tonight sau Give Me Some More. Da, cine e Mo? Asta e întrebarea. Da, asta e întrebarea lui Olix. Avem o dilemă maximă. Da, zic eu cine e Mo. Cine e băiatul ăla, roboțelul de la roboți. Mo și Foco. Ah, deci asta e cântecul lui Mo. Deci Lipside DJs cântă despre Mo. Am înțeles, foarte tare. Mai bine se chema Mo, nou single Lipside DJs, Mo. Sau avea Busta Rhymes piesă, era Give Me Some, Give Me Some, Give Me Some. Avem dedicații facebook.com/KissFM România. Costi Dragoș spune: pentru Denisa și Bianca de la tatăl lor și pentru voi. Foarte frumos. Uite, Daniel Mitran pentru Aurora cu mesajul iubesc mult și pentru cei mai tari DJ, DJ Axiolix, mulțumim! Marin Corneliu Mihail pentru foștii, toți focșenenii Chisoman, pentru echipa care ne face ziua mai frumoasă și toți după Wall. Dar asta cu după n-ar trebui scris în ghilimele sau e pe bune? Eu cred că devine din glumă, în serios, da, ce mai contează. Răzvan, aș vrea și eu un derechis pentru toți colegii mei în general. Și să avem note mari la tezele de la istorie. Sper să învățați să scrie ce corect până la teze. Mai ales până la cele de la română. Să le și luați unde alta. Și Răzvan, vreau un delichis pentru toți colegii. Pedalul chema Răzvan. Vezi Elena atunci. A, e pe una și ok. Și Ioana, Ioana zice foarte frumos: toți chisomanii care mă știu să-mi țină pumnii mâine că am de prezentat Medea. Ce e Medea? Ha? Are de prezentat Medea, da, probabil, este o, da. Bine că nu are... Freedom chiar acum la Kiss Kiss Remix. Bine că nu e o merdenea, ar fi mai interesant. După care la tarde se peste triste și... No Heaven. Single Heaven cu Noni Spare. Cea mai bună muzică ascultă la Kiss. You glad to be out? You got that show of light going? Got that drink in your hand? Way. Another year goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day. She keeps my feelings. Freedom. llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Night.

cum se culcă, nu cum ar fi că e 10 și mergem la culcare. Olic, la ce oră te culci seara asta? Bună întrebare, nu știu. Undeva la mizul nopții, pentru că pe la mizul nopții trebuie să doarmă omul ca să se odihnească pentru un weekend foarte amuzant. Eu spuneam să fii sincer, măcar de data asta, să spui și tu adevărul la radio. A venit și Marian Boba și nu este singur, este împreună cu colega noastră, Andreea Verga. Eu sunt doar seara. În trecere, să știți. Da. Aud într-o casă, e foarte ciudat. Dacă tot, vezi dacă... că mai ai niște căști acolo, lângă. Băi, am zis că dacă tot vin pe la voi, să nu vin cu mâna în gură și v-am adus-o pe Andreea. Asta e expresie nouă, cu mâna în gură. Nu, 10, da, 10, oh, mai bine. Noi ne întrebam dacă o ai invitată în seara asta și dacă nu cumva inaugurezi sau... Poate auto-invitată. Măi, dacă vrea să rămână, o să mai băia invitat. Mă trimit acasă dacă vreau asta. Să rămân. Nu, având în vedere că ea are emisiune de la 10 dimineața, ar fi culmea să o pui acum să facă și de la 10 seara, chiar în halul ăsta, să... Nu e aceeași oră, adică omul se obișnuiește cu ora, te uiți la ceas, e ok, trebuie să fiu fresh la ora asta, nu... Voi nu o cunoașteți pe Andreea Verghia. Nu, noi credem că ea nu te cunoaște pe tine și ce poți să faci tu în emisiunea asta de noapte. Băi, știe că a fost invitată sezonul trecut, a fost pe la Kiss in the Night. Ah, corect. Niște vocalize a trebuit să fac, având în vedere că mâine dimineață Horia Brânci va fi prezent aici, probabil chiar la microfonul ăsta la care vorbesc eu. Dar nu, mai bine las pe el. Eu ar trebui să fac niște abdomene. Voi ce ar trebui să faceți? O să cânti cu el, faceți un duet, Andreea Berghia versus Horia Brânciu? Doamne ferește, nu cred. De ce un DJ de radio trebuie să cânte, nu? Da, vrei să mă auzi pe auzi, mine în copilăria mea, cred că mai știu un Partidul Ceaușescu România, dar la vocea a doua, deci nu știu dacă se aventurează cineva. Și noi știm Partidul Kiss FM, deci e alt refren ăsta. Așa, Andreea, ai pus poza aia pe Facebook? Oh, da, eu în urmă cu 10 ani. Deci, intrați pe Facebook-ul Andreei Berghia, să vedeți cum arăta Andreea acum 10 ani, tot când făcea radio. În studioul Uniplus, actualul Magic. Mă rog, un studio undeva în altă parte. Nu că nu s-a fi mutat și clădirile de vreo 20 de ori de atunci. Da, ok. Dar Andreea Berghia a rămas aceeași. Da, aceeași voce inconfundabilă pe care o știm foarte bine. Și acum nu mai este dor, că acum este geek. Tu vorbești. Băi, în loc să-i faci reclamă, fete, eu dăm așa din lac. Nu, e bine, e ok. Da, video, nu te băga, lasă-i pe ei doi. Se pare că au lucruri nespuse între ei. Eu zic să-i lăsăm împreună în emisiune și noi să plecăm. Să fie o ediție specială Kiss in the Night cu Olix și Andreea Berghia. Eu ți-am zis, eu la 12 trebuie să dorm, deci nu. La 12? Dar da. De unde e programul ăsta nou? Și cine era dorc? Adică... Ai și lăptic de băut înainte? Nu, și iaurt, nu? Numai. Iaurt? Eu zic să-i punem o pereche de ochelari. Cum ar arăta Olix cu ochelari? Da, așa, apropo... Nu, mască de dormit, știi, da. Știți că vorbim de 3 minute, nu de alta. Deci facem talk show sau cum? Apropo de lăptic, vreau să zic că astăzi am încercat să fac chestia aia. Știi, la CNA zice că... Pentru o viață sănătoasă, consumat zilnic 2 litri de apă. Stau cu sticla de 2 litri încă de aseară pe masă. Neconsumată. Frate, neconsumată. Nu reușesc de... Să-i desfaci dopul, ce nu reușești? Nu, am mai rămas cu mai puțin de jumătate de litru, dar n-am reușit să beau 2 litri într-o zi. Secretul e să pui și un pahar și să umpli paharul, să-l golești. Dacă vezi sticla, te descurajezi, dar paharul... Un pahar de whisky să pui sticla de apă. Asta vreau să spun eu. El n-a înțeles care e șmecheria. Trebuie să aibă o sticlă de 2 litri goală, să pună în ea ce bea el de obicei, adică ceai de sunătoare. Okay. Andreea, mulțumim, Marian, mulțumim, DJ Ang și Olix, vă dau întâlnire luni de la 7. De mâine și până duminică vă întâlniți tot cu Marian Boba, dar și împreună cu DJ Johnsy. La Weekend Mix, v-am pupat, seara faină, ciao, ciao!